بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. bizzat yine bu mevzuda Müslüman cemaate, müminlere aynen şöyle hitap ediyor. Aynen şöyle hitap ediyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedurrukum men dalle izah sedeytüm ilallahi merci'ikum cemi'a فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. صَلَّى اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Aziz müminler, bu Maide suresinin 105. ayeti doğrudan doğruya müminlere hitap ediyor. Mümin sıfatını taşıyan Hazreti Habibullah'ın bulunduğu asr-ı saadetten asr-ı kıyamete kadar, kıyamet çağına kadar gelecek olan bütün müminlere hitap ediyor ve ya eyyühellezine amenu kaydını koyuyor. Ey müminler! Mekan kaydı yok, zaman kaydı yok, külliyen bütün müminlere hitap ediyor. Ey müminler! Aleyküm enfüseküm! Evvela kendi içinizi düzeltin. Enfüs, nefislerinizi, iç aleminizi, müminlerin, sizin saflarınızı, sizin cemaatlerinizi, sizin topluluklarınızı evvela kendi kendinizi düzeltin buyurmaktadır. Aleyküm enfüseküm. Biraz sonra ayet-i kerimenin tefsirine gireceğiz. Kendi kendinizi ıslah edin. Kendi aranızı, iç aleminizi ve içinizi düzeltin. Manaları bu şekilde. Müşakkas manaları biraz sonra ele alacağız. لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ بَلَّ اِزَهْتَبِيْتُمْ. Siz tam manasıyla hidayete nail olduktan sonra, siz mükemmel ve muvaffak bir Müslüman olduktan sonra, siz kendi kendinizi ıslah etmiş tam bir Müslüman cemaat olduktan sonra, size sapıkların, kafirlerin, müşriklerin, komünistlerin hiçbir fitnenin ve fesadın size zerre kadar zararı dokunamaz diyor Kur'an-ı Kerim. Size zararı dokunamaz. Hele siz sıkı durun, siz sağlam olun, siz bütünleşin, siz birleşin, siz anlaşın, siz tevhidin ipine sımsıkı sarılın ve Allah'tan başkasına el açmayın, Allah yolundan başkasına yönelmeyin. Göreceksiniz ki bütün kainat kafir olsa sizin bir kılınıza vallahi dokunamayacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an işte budur. Bize haber veriyor. Siz sağlam hidayete yapıştıktan sonra, Kur'an-ı Mübin'e sımsıkı sarıldıktan sonra sizi engelleyecek hiçbir şey kabul etmiyorum diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın muradı bu. Evvela kendi kendinizi düzeltmek ne demektir? Şimdi burada biraz duracağız. Ayet-i İlahiyenin tefsirine çeşitli muteber tefsirler üzerinden misallerle devam edeceğiz. Fahreddin-i Razi tefsir-i kebirinde aleyküm enfüseküm derken bunun manasını ihfezu enfüseküm, kendi kendinizi muhafaza edin, siz sizi zayi etmeyin, ziyan etmeyin, kendinizi fitnelere, fesatlara kaptırmayın. Kendinizi muhafaza altına alın. Bütün müminlere hitap ediyor. Bütün Müslüman gruplara hitap ediyor. Bütün Müslüman cemaatlere hitap ediyor. İsimleri ne olursa olsun, tarikatları, dergahları, tesbihleri, şeyhleri, imamları, arkadaşları, önderleri, hocaları, abileri kim olursa olsun, okudukları kitaplar ne olursa olsun, eğer iman sıfatını taşıyorlarsa, mümin vasfına haiz iseler, hepsi birden toplaşın, muhafaza altına alın, Kur'an'ın şemsiyesi altına toplanın ve kendinizi zayi edip siyasetin fitnesine, şunun bunun hasedine, fesadına kendinizi kurban etmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. İhtezû entüseküm. Nefislerinizi muhafaza altına alınız. Zayi ve ziyan olmayınız, tükenmeyiniz, eriyip gitmeyiniz, yazıp kaybolmayınız. Siz Müslümansınız, müminsiniz. Onun bunun fitnesine, fesadına, zevkine alet olmayınız. Müslüman kalmanın çarelerini arayınız. Bunun da yegane çaresi İslami bir bütünlük elde etmektir, bütünleşmektir. Abdullah İbni Mübarek, o da bu ayetin şöyle bir manasını veriyor. Fekale diyor ki, hazihi şu ayet-i kerime var ya, erkedü ayetin fi vücubil emri bil maruf ve nehi anil münker. Kur'an-ı Kerim'de emri bil maruf, nehi anil münker mevzuunda en kuvvetli ayetlerden birisidir diyor. Aleyküm entüseküm, yani aleyküm ehle dinüküm, evvela din ehli. Evvela İslam dinine girenler, evvela Müslümanlar, kendi kendisini bir hesaba çeksin. Evvela Müslümanlar kendi aralarındaki tefrikayı kaldırsınlar. Evvela Müslüman kardeşler, Müslümanlar, müminler hangi cemaate mensup olurlarsa olsunlar. Falancı veya filancı, isim vermeye lüzum yok. Bunları bilmeyen kimse yok zaten. Evvela bunlar İslam grupları, Müslüman cemaatler, evvela bunlar anlaşsın, toplaşsın, bütünleşsin, ondan sonra başkasına bakın demeye çalışıyor tefsirimle. Yine kesildi. Durrukun katiyen size zarar, ziyan, zahmet, meşakkat veremeyecekler, güçleri yetmeyecek. Menballe minel küffari. Küffardan, kafir milletlerden, kafir cemiyetlerden kimse zarar veremeyecek. Kimse size herhangi bir tuzak hazırlamaya kalkamayacak. Hazırlasa bile sizi mahvetme gücünü bulamayacaktır. Mahvetme gücünü bulamayacaktır. Şimdi bu noktaya gelmişken İslam tarihinden bir misal vermeden geçmek doğru değil. Hem de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat yaptığı ve ümmete misal olarak bıraktığı bir davranışı haber vermeden geçmeyeceğiz. Efendiler, her şeyden önce Müslüman cemaatler, Müslüman gruplar, ya eyyühellezine amenu ayeti kerimesinin, hitab-ı ilahisinin şumulüne girenler, nerede olursa olsun, mekan kaydı yok, adet kaydı yok, hiçbir şekilde sınırlar konmamış, bütün müminlere hitap ediyor. İman vasfı, sıfatı çok şumullü, çok geniş geliyor. İşte evvela bunlar İslami bir kotada, İslami bir teknede, İslami bir noktada anlaşmaya varmadıkça, şimdi ayet-i kerimenin mefhumu muhalifi üzerine duracağım. Ne diyor Cenab-ı Hak? Siz kendi boşluklarınızı ortadan kaldırırsanız, İçeride ve dışarıda Müslümanlar olarak bütünleşirseniz, fitneye, fesada kapılmazsanız, kendi kendinizi ıslah ederseniz, kendi kendinizi muhafaza altına alırsanız, tefrikayı, parçalanmayı, bölünmeyi ortadan kaldırırsanız, size şarkın ve garbın hiçbir şekilde hiçbir kafirin, hiçbir kafir devletin ve milletin size zararı dokunamaz, sizin önünüzü alamazlar buyuruyordu. Şimdi bunun manası, methum-u muhalifi o halde denmiş oluyor ki, ey müminler, eğer siz kendi kendinizi ıslah etmezseniz, eğer kendi aranızdaki kavgaları, münakaşaları, ihtilafları, davaları, hizipçiliği, çekişmeleri önlemezseniz, kendi aranızı ıslah etmezseniz, evvela kendiniz vahdet-i ilahiye etrafında toplanmazsanız, evvela siz Kur'an etrafında birleşmezseniz, sizin içinizde ve dışınızdaki Yahudiler, Hristiyanlar, kitaplı kitapsız bütün kafirler sizi paramparça edecek ve sizi her zaman mağlup edecekler demek oluyor. Ayetin manası. Eğer bu neticeye ulaşmadan aleyküm enfüseküm maddesini bizzat tatbik etmeden, icra etmeden ortaya çıkarsanız hepinizin sonu hüsrandır diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için bugün Türkiye'de Müslümanlar eğer kendi aralarındaki kavgaları, münakaşaları, çekişmeleri, gruplaşmaları, hizipleşmeleri, senden kavgasını eğer önleyememişlerse, eğer bunun önüne geçememişlerse, vahdet-i İslamiye'yi temin edememişlerse, evvela kendi kendilerini ıslah edip Kur'an huzurunda ittifaka varamamışlarsa kimseyi hidayete çekmeye güçleri yetmeyecektir. Kur'an'ın bu ayeti sarihtir ve son derece şiddetli bir mana ihtiva ediyor. Resul-i Zişanımız bu hakikati en güzel tatbik eden, en güzel tatbik eden, talim eden bir mürşid-i ekber olarak, bir Resul-i Kiram olarak bakınız nasıl hareket etmişlerdir. Efendiler, Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye, Medine-i Tahire'ye hicret ettikten sonra biliyorsunuz her şeyden evvel Allah Resulü müminleri birbirine tersinledi. Müminleri birbirine tersinledi. Ne yaptı? Mekke-i Mükerreme'de evini, barkını, çoluk çocuğunu, eşyasını, metaını, dünyasını, her şeyini bırakarak Medine'den Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirleri, muhacir olan Müslümanları Medine'deki müminlerle, Medine'deki Müslümanlarla ki bunlara ensar topluluğu deniyor, Medine'li ensar ile bunları bütünleştirdi ve bunları birleştirdi, aralarında kardeşlik diye bir müessese ortaya koydu. Evvela bunları birleştirdi. Böyle dağınık bırakmadı. Parça parça bırakmadı. Mekke-i Mükerreme'den gelen muhacirlerle Medine'de Müslüman olan ensarı kardeşlik mayasıyla, Kur'an ile, iman ile bunları birleştirdi ve perçinledi evvela bunları. Aleyküm enfüseküm. Evvela siz sizi kuvvetlendirin. Evvela siz sağlam bir dünya haline gelin. Evvela siz anlaşın, koklaşın, birleşin. Ondan sonra küfür taifesine karşı çıkmaya çalışın. Yoksa muvaffak olamazsınız. Manası çıkıyor ayet-i kerimeden. Başka ne yaptı Resul-i Zişanımız? Medine'de Evs ve Hazreç namında iki büyük kabile vardı. Evs ve Hazreç kabileleri. Bunların arasında yıllarca devam eden düşmanlıklar vardı. Kan davaları vardı. İhtilaflar vardı. Çekişmeler vardı. Resul-i Zişan Medine'deki bu iki büyük kabilenin arasındaki kavgaları, davaları, düşmanlıkları, husumetleri her şeyden evvel ele aldı, ortadan kaldırdı, onları ıslah etti. Aleyküm enfüseküm. Onları ıslah ettikten sonra hepsini ensar kutasında birleştirdi. Mekke'den gelen muhacirlerle de Medine'deki bütün müminleri birleştirerek kardeşlik, muahat müessesesini ortaya koydu. Ne güzel çalışma. Aynı şeyi yapmadan İslamiyet'i insanlığa yayacağım diye ortaya çıkanlar neticede mutlak hüsranda kalacaklardır. Başka bir sünnet yoktur zaten. Evet. Bununla da kalmadı. Medine-i Münevvere'de bir de Yahudiler vardı. Medine Yahudileri. İslam tarihinde çoktur. Yahudiler çok evvelden gelmiş yerleşmişler Medine'ye. Birdenbire söküm atmak mümkün değil. Resul-i Zişanımız Medine'li Müslümanlarla Yahudiler arasında da bir muahede, bir anlaşma imzaladılar. Evvela işi içeriden ele alıyor, görüyor musunuz? Dışarıya karşı hiçbir çıkış hareketi yok. Evvela içeride anlaşmayı, bütünleşmeyi temin ediyor, sonra dışarıya karşı çıkacaklardır. Vatandaşlık anlaşması, İslam tarihini açın okuyun göreceksiniz ki, Medine'li Müslümanlarla Medine'li Yahudiler arasında Cenab-ı Muhammed Mustafa vatandaşlık anlaşması imzalamıştır. Sulh anlaşması, musalaha, muahede, mütareke anlaşma imzalıyorlar. Birinci maddesi şu, Medine'deki Müslümanlarla yine Medine'deki Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar. Kendi dinlerinde serbest olacaklar. İkinci madde, Medine'ye dışarıdan bir düşman saldırırsa, Medine'deki Müslümanlarla Yahudiler beraberce Medine'yi müdafaa edeceklerdi. Anlaşma. Üçüncü madde, iki taraftan birisi, hani Müslümanlar bir başka tarafa harp açarsa Yahudiler yardım edecekti. Yahudiler bir harp açarsa Müslümanlar onlara yardım edeceklerdi. Vatandaşlık anlaşmasında maddeler aynen böyle tespit edilmişti. Dördüncüsü, gerek Müslümanlar gerekse Yahudiler bir başka kabileyle, milletle sulh yaparlarsa, anlaşma yaparlarsa birbirlerinin yaptığı sulhu tanıyacaklardı. Beşinci madde, iki taraftan hiçbirisi, yani ne Müslümanlar ne Yahudiler, Kureyşlilerin, Mekkeli Kureyşlilerin, müşriklerin, kafirlerin hiçbirisini himaye etmeyeceklerdi. Altıncısı, Müslümanlarla Medineli Yahudilerin arasında bir ihtilaf, anlaşmazlık zuhur ederse Hazreti Habibullah'ı hakem yapacaklar ve davayı çözümleyeceklerdi. Anlaşmaya bakın. Evvela iç alemi, içerideki bütünleşmeyi temin ediyor Resulullah. Yoksa dışarıdaki düşmanlara karşı kimse asla muharebe edemez zaten. Bir Müslüman cemaatin içinde tebrika varsa, çekişme varsa, sen ben kavgası varsa, benim yolum senin yolum gibi bir münazaa, münakaşa varsa, bu Müslüman topluluklar dış düşmanlara karşı katiyen muharebe edemezler. Resul-i Zişanımızın tatbikatını görüyorsunuz. Evvela bunları ele aldı Resul-i Zişanımız. Efendiler, Resul-i Zişanımızın her hareketinde köklü, derin ibretler vardır. Çok büyük ibretler vardır. Düşünün ki, hiçbir devirde, hiçbir zamanda Müslümanlar kendi yaşadıkları memleketin şartları ne olursa olsun, zorluklar, zahmetler, meşakkatler ne olursa olsun, bütün bunların içerisinde İslam'ı müdafaa etmek mecburiyetindedirler. Hiçbir kayıp şart olmamıştır. Nerede yaşarsa yaşasın Müslüman, mümin sıfatını kaybetmedikçe imanını ve İslam'ını muhafaza ve müdafaa makamına geçecek tabi. Başka türlü olmaz. Ancak İslam'ı dışarıya, ehli küfre, kafirlere, dışarıdan tecavüze uğramak iddiasındaki hedeflere karşı Müslümanlar ne olursa olsun zayıflıktan kurtulmak için, perişanlıktan kurtulmak için, dağınıklıktan kurtulabilmek için evvela aleyküm enfüseküm denilen kendi aralarındaki bütünleşmeyi temin edeceklerdir. Başka yol yok. Başka çare yok. Buna gücümüz yeter mi yetmez mi? Tereddütler, münakaşalar, bunlara lüzum yok. Müslümanların bugün zayıf olması aralarındaki çekişmeden geliyor. Kafirlerin kuvvetli olması aralarındaki küfür üzerindeki ittifaklarından geliyor. Kafir kuvvetli olmaz, katiyen kuvvetli olmaz. Müslümanlar aralarındaki o boşlukları, aralarındaki kavgaları, aralarındaki nefretleri, aralarındaki münakaşaları kaldırıp da kenetleştiği zaman, sımsıkı sarıldığı zaman Allah katında kafirlerin hiçbir kuvvetine, hiçbir kudretine kıymet verilmemiştir. Müslümana galibiyet mutlaktır ve muhakkaktır. Böyle haber veriyor Kur'an-ı Kerim. Efendiler, şimdi biz zayıfız, İslami açıdan henüz yetişmemişiz, ilmimiz az, malumat-ı diniyemiz az, İslami eserlerden, kaynaklardan, kitaplardan geniş şekilde istifade edememişiz, İslami eğitimden mahrum bırakılmışız vesaire. Cemaatimizin her çeşit, her sınıftan yapısında insan var. Acaba biz İslam'ın müdafasında muvaffak olur muyuz? Bizim gücümüz buna kafi gelir mi? Bizim vaziyetimiz, durumumuz, ilmi seviyemiz acaba buna kafi mi değil mi? Bir sürü kabili münakaşa meseleler vardır. Fakat Cenab-ı Hak Resul-i Zişan'ıyla çok büyük ibretler, dersler veriyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın her davranışında bizler için bir misal var. Bir numune, bir örnek, bir model var. Bize bir ibret var. Mesela bakınız, bizzat doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı peygamberlik şerefine nail olduğu Mekke-i Mükerreme'de müşrikler, perestler, Allah'ın düşmanları Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama katiyen rahatlık yüzü göstermediler. En sonunda ne oldu? Mekke-i Mükerreme'yi terk etmeye mecbur bıraktılar. Mekke'yi terk etti Resulullah. Çıktı. Medine-i Münevvere'ye Allah'ın izniyle hicret etmeye, hicrete karar verdi. Hicrete karar verdi. Ve sonunda peşine takılan düşmanların, peşine takılan Yavuz kafirlerin, müşriklerin şerrinden, fesadından kurtulmak için bir mağaraya sığındılar. Hazreti Ebu Bekri Sıddık'la beraber bir mağaraya sığındılar. O mağarada 3 gün 3 gece kaldılar. İslam tarihi bunları geniş izah ediyor. Biz bunları nakletmeyeceğiz. Buralardaki ibretleri ve hikmetleri inceleyeceğiz. Mağaraya sığındılar. Allah Resulü'nü takip ederek putperestlerin, Ebu Cehillerin ortaya koyduğu mükafatı elde etmek için Resulullah'ın peşine takılan kanlı katiller, camiler, ayak takımları, bir takım melun kafirlerin tecavüzüne ve sataşmasına karşı Allah-u Teala kainatı, bütün mahlukatı, yüzü suyu hürmetine yarattığı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı orada müdafaa etti, orada muhafaza etti. Neyle muhafaza etti? Allah-u Teala Resul-i Zişanını o mağaranın içinde nasıl müdafaa etti? Neyle müdafaa etti? Hepiniz biliyorsunuz ki yeryüzünün en zayıf bir varlığı olan, en zayıf bir mahluku olan örümcek vasıtasıyla onu muhafaza etti. Örümcek. O örümcek geldi mağaranın ağzına, dünyanın en zayıf perdesini, tül perdesini çekti ve kenara çekildi. Gelen düşmanlar o örümcek ağıyla karşı karşıya geldiler ve içeriye katiyen sataşamadılar ve Cenab-ı Hak en sevdiği Habibini, en zayıf mahlukunun ağlarıyla muhafaza altına aldı. Ey Müslüman, ey müminler, biz de zayıfız, biz de fakiriz, biz de bir takım perişanlıklar içerisindeyiz. Ama birleşirsek, İslam etrafında ittifak edersek, Cenab-ı Hak bu ittifakımızdan öyle bir kuvvet meydana getirecektir ki, bizim gibi zayıf insanlar Allah Resulü'nü muhafaza edecektir. Bu kuvveti bize verecek Cenab-ı Hak. Ümitsiz olmaya lüzum yok. Ey Müslüman, sen örümcek kadar da mı olmayacaksın? Allah Resulü'nü muhafaza için, Allah Resulü'nün sünnetini, Allah Resulü'nün davasını, İslam davasını örümceklerin muhafaza ettiği kadar sen bu gayreti göstermeyecek misin? Allah-u Teala isterse, اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْاَنْكَبُوتِ Yeryüzünde en zayıf koyduğu vasıtadır diyor Kur'an-ı Kerim ki, bununla Habibini muhafaza etmiştir. Eğer bizlerde şu şerrin, fesadın, fitnenin dışarıdan ve içeriden İslam'ı parçalamak için uğraşan, kanlı ve bütün dalaletleriyle üzerimize gelen kafir milletlere karşı eğer birleşirsek Habibullah'ın yolunu bizim gibi zayıf insanlar birleşerek kuvvetleneceğiz ve mutlaka muhafaza imkanını Allah bize bahşedecektir. Bu imkanı verecektir. Yeter ki bütünleşmeye ve birleşmeye gayret edelim. Bu parçalanmalarla, bu perişanlıklarla hiçbir şekilde, hiçbir vasıtayla arzu edilen İslam'ın müdafası gerçekleşmeyecektir. Yeryüzünün bütün Yahudileri, yeryüzünün bütün Hristiyanları, el birliği ile, bütün neşriyatlarıyla, bütün gayretleriyle Müslümanların birleşmesine mutlak manada karşı çıkıyorlar. Aman Müslümanlar birleşmesin. Aman Müslümanlar anlaşmasın, bütünleşmesin. Zira Müslümanlar birleşirse yeryüzünde kafirlere hayat hakkı kalmayacaktır. Bunu çok iyi biliyorlar. Bu böyle olunca Müslüman ne yapmalıdır? Bütün gücüyle, bütün gayretiyle, bütün himmetiyle, her şeyiyle Müslüman grupların, Müslüman cemaatlerin, Müslüman fertlerin bütünleşmesine gayret göstermesi iktiza ediyor. Efendiler, bu neye benzer? Bakınız, fenli bir misal vermek istiyorum. Fenli ve tabii bir misal vermek gerekirse, mutlaka içinizde birçok kimse tecrübe etmiştir. Dışarıda biliyorsunuz güneş var tabii. Güneşin de ışıkları var. Güneş ışıkları, güneşin ziyası var, güneşin harareti var. O güneşin ışıkları, güneşin hararetini yeryüzüne getiriyorlar. Yeryüzüne getiriyorlar. Güneşin harareti dünyamıza ulaşmasaydı yeryüzünde hayat olmayacaktı. Güneş hem ışığını gönderiyor bize, hem de ışığıyla beraber hararetini gönderiyor bize. Lütfu ilahi tabii. Fakat çok yaygın geliyor, geniş bir saha içinde, dağılmış olarak geliyor. yayılmış olarak geliyor ve biz bunun farkına varamıyoruz. Şimdi bu gözlerimize taktığımız gözlük camları var. Gözlük camları. Bu camların bir kısmının ortası çukur, bir kısmının ortası tümsek oluyor. Tümsek. Ortası çukur olan gözlük var, ortası tümsek olan mercekler var, gözlük camları var. O ortası tümsek olan gözlük camını güneşin ışığına tutarsanız böyle, güneşin ışığına tutarsanız o yayılmış ve dağılmış bulunan bütün güneşin ışıklarını o tümsek olan gözlük camı topluyor, topluyor, bir noktadan geçirmek suretiyle hepsini birleştiriyor. O bir noktadan geçen, birleşen güneşin ışıkları öyle bir kuvvet kazanıyor ki o gözlük camının altındaki ağaçları yakıyor, paçavrayı yakıyor, çaputları yakıyor, bel parçalarını yakmaya devam ediyor. Güneşin dağılmış, saçılmış, yayılmış olan ışıklarını o tümsek olan gözlük camı topluyor, topluyor, odak noktasından, fizikte foks noktası diyorlar, foks noktası, odak noktasından, bir tek noktadan o güneşin ışıklarını geçirince, birleştirince, tevhide kavuşturunca onun arkasında ne varsa hepsini yakıyor, her şeyi simsiyah yakmaya başlıyor. İşte Müslümanlar da güneşin ışıkları, ışınları gibi yeryüzünde insanlığa hayat vermekte mükellef olan insanlar. Ama dağılmış oldukları için, saçılmış oldukları için, darılmış, tefrikaya düşmüş oldukları için bir kuvvetleri görünmüyor. Ama hepsi birden Hazreti Kur'an'ın etrafında birleşip de bütünleşerek karşı koymaya başladıkları zaman önlerinde ne olursa olsun hepsini yakmaya, bütün engelleri aşmaya Cenab-ı Hak onları derhal muvaffak ediyor. Bu misal ile meseleyi ele almalı. Ve bu tecrübeyi gidip yapmalı. Tümsek bir gözlük camı olanlar gitsin dışarı tecrübe etsin. Güneşin ışığına tutsun, o camın altına da siyah bir paçavra, siyah bir bez parçası tutsun, hepsini yakacaktır ve derhal yangın çıkaracaktır. Güneşin ışıkların topladığı için, harareti bir noktadan geçirdiği için, birleştirdiği için, tevhide, vahdete kavuşturduğu için. Evet, güneş enerjisi enerji haline geliyor. Dağılanlar, parçalananlar, yayılanlar toplandığı zaman bir enerji husule geliyor. Müslümanların da birleşmesinden, anlaşmasından, bütünleşmesinden İslam enerjisi, iman enerjisi, Kur'an enerjisi meydana gelecektir. Başka bir şey zuhur etmez. Efendiler, bu noktaya gelmişken sulardan da bir misal vermek istiyorum. Sular, su da Allah'ın bir rahmetidir. Su dediğimiz Allah-u Azimüşşan'ın yeryüzünde canlı mahlukat için en mühim unsurlardan birisi de su yaratmıştır Cenab-ı Hak. Ama bu su akıp giderse, boşuna akarsa, darmadağınık akıp giderse bu suyun hiçbir faydası yoktur. Bu suyun hiçbir... Mesela hepimizin bildiği, yüzyıllardan beri bomboş akıp giden Fırat suyu, Fırat nehrinin suyu bomboş akıp gidiyordu, pek faydalı olmuyordu. O boşa akıp giden Fırat'ın suyunu toplamak için bir çoban barajı inşa edildi. Baraj meydana getirildi, o barajın arkasında, çobanın arkasında Fırat'ın suları birleşti, birleşti, yığıldı, bütünleşti. O Fırat nehrinin toplaşan, bütünleşen suyundan dünyanın sayılı bir enerjisi meydana çıktı. Müslümanlar da aynen böyle rahmettir, sular gibidir. Ama parçalanırlarsa, dağınık dağınık olurlarsa, yayılmış vaziyette olurlarsa bir kuvvet ortaya koyamazlar. Bütünleşirlerse, Kur'an'ın barajında, İslam'ın barajında bir araya gelirlerse İslam'ın enerjisi meydana gelecektir. İslam enerjisi meydana gelecektir. İşte bu misallerden kat'i olarak anlaşılıyor ki, yeryüzünde eğer ümmeti Muhammed, eğer ya eyyühellezine amenu ayeti kerimesinin şumulüne giren müminler, kendi aralarındaki ihtilafları, münakaşaları, münazaları, çekişmeleri, dövüşmeleri, sövüşmeleri, birbirine sataşmalarını terk etmezlerse ehli küfre karşı vallahi muhatap olamazlar. Ayetin hükmü budur. Hem sonra biraz dikkatlice düşünürse bir Müslüman, kimin davasını yeryüzünde yürüttüğünü düşünürse derhal meseleyi anlayacaktır. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İlallâhi merci'ukum cemî'â. Ey Müslümanlar, ey birbiriyle çekişen, birbiriyle münakaşa halinde olan Müslümanlar, yaptığınızın farkında mısınız? En sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Hepiniz Allah'a dönülesiniz. Başka bir merciniz yok ki, başka bir makamınız yok ki, en sonunda Allah'a geleceksiniz. Allah'tan başka bir merci, Allah'tan başka dönecek hiçbir makam kalmamıştır. Öyleyse bütünleşiniz. Öyleyse çekişmenin manası var mı? Öyleyse birbirinizin aleyhinde bulunmanızın bir manası var mı? Düşünürseniz bu yaptıklarınızın felaket olduğunu anlarsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Ve feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Yaptığınız şeyleri, yapa geldiğiniz şeyleri Cenab-ı Hak size teker teker haber veriyor. Size anlatıyor ve yevmi hesapta yaptığınız her şeyin cezasını, yani karşılığını size haber veriyor buyuruyor. Haber veriyor. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın en büyük rahmeti olduğu için bize bütün bunları haber veriyor. Bu haberleri vermesi Mevlamızın en büyük merhameti, en büyük rahmetidir bizler için. Efendiler, şimdi bir nokta üzerinde daha duracağım. Düşünümüz ki bugün cemiyetimizin, memleketimizin içerisinde insanlar üç grup haline gelmişlerdir. Umumi olarak üç zümre, üç grup haline gelmişler. Bir zümre, dindar zümre. Dindar, dinine sahip, ibadetini yapıyor, camiyi cemaati tanıyor, dindar sınıf. Tamam. İkinci sınıf, tamamen din düşmanı olan sınıf. Din düşmanı, dinin dışında olduğu gibi aynı zamanda dinin düşmanı, dinin aleyhinde olan insanlar. Bu da ikinci sınıfı meydana getiriyor. Fakat bir üçüncü sınıf var ki ne dinin içinde ne de dinin düşmanı, tamamen ortada kalmış bir sınıf var. Ortada kalmış bir sınıf. Yani dindar değil adam. Namaz yok, abdest yok, usul yok, edep yok, haya yok. Fakat dinin de düşmanı değil, din düşmanı değil adam. Yaşayışıyla, hayatıyla, şekliyle, şemaliyle adam dindar değil. İslam'ı hiç yaşamıyor. Ama bu adam İslam'ın düşmanı da değil. Dinin düşmanı da değil. İşte bu adamlara sokulup da bu adamlarla konuştuğumuz zaman, bu adamlarla görüştüğümüz zaman gelin diyoruz. İslam dinine gelin, ibadetinizi yapın, Müslümanların arasına katılın, camiye, cemaate gelin. Niye böyle ortada kalmışsınız? Allah'a şükür din düşmanı değilsiniz, İslam düşmanı değilsiniz diyoruz. Gelin, camiye gelin, cemaatin arasına katılın, Müslümanlar arasına katılın. Niçin böyle ortada kalmışsınız? Dediğimiz zaman onların verdiği cevap aynen şöyle oluyor. Diyorlar ki kardeşim, hocam diyor adam, gelmeye geleceğim ama hangi Müslüman grubun, hangi Müslüman topluluğun arasına gidersen bir de bakıyorum ki bir Müslüman grup öbür Müslüman grubun aleyhinde konuşuyor diyor. Çekiştiriyor diyor. Birbirine küfrediyorlar diyor. Birbirine münakaşa ediyorlar diyor. Ben de onlardan birisinin arasına girersem öbürüne düşmanca bakacağım, öbürüne ben de soracağım, öbürüne ben de düşman olacağım diyor. İlkini kimseye düşman olmak için Ben tamamen dinim dışında yaşıyorum diyor adam. Ya bunu ileri yaşıyor. Görüyor musunuz? Müslümanların bütünleşmemesi, Müslüman cemaatlerin, Müslüman grupların anlaşmaması sonucunda milyonlarca büyük ekseriyet ortada kalmıştır bugün. Ortada kalmıştır bugün. Bunları çekebilmek için evvela aleyküm enfüseküm, kendi içinizdeki boşlukları kaldırmak zorundayız. Kendi içimizde sulhu meydana koymak zorundayız. Müslüman cemaatler evvela kendi içlerindeki barışı ortaya koymazlarsa ortada kalmış insanları asla çekemeyecekler. Çünkü Müslüman cemaatlerin birbirinin aleyhinde bulunması ortada kalanların ürkmesine, korkmasına sebep oluyor. Onları korkutuyor, onları ürkütüyor. İslam'ın çatısı altında birleşmekten onları şiddetle ürkütmeye çalışıyor. Evet, işte aziz kardeşlerim, bu noktaya gelmişken müşakhas bir misal verip neticeyi bağlayacağım. Ancak mevzu bitmedi tabii. Mevzu katiyen bitmedi. Daha can alıcı noktalar var ki onu da Allah-u Azimüşşan nasip ederse haftaya bırakacağım. Bugün dersin başında meydana gelen gürültü ve kaynaşma, bir takım uğultular dersimizi daha huzurla, daha vuzuhla ortaya koymak imkanını vermedi. Ama inşallah bundan sonra daha sıkı tedbir, daha sıkı bir kontrol altında olmaya çalışalım da dersin akışını, dersin böyle huzurla, ahenkle devam etmesini engelleyecek olan şeylerden kendimizi muhafazaya çalışalım ve mevzularımızı bütün açıklığıyla ele almaya devam edelim. Ancak bundan sonra havalar ısınıyor elhamdülillah. Günler de uzanıyor. Günler de uzanıyor. Biraz daha günler uzanırsa biiznillah öğle namazından sonra yaptığımız dersimizi yine eskiden olduğu gibi ikindi namazından sonraya alacağız. Ama henüz günler uzanıyor. İyice uzansın, iyice zamanımız çoğalsın da onu düşünelim. Şimdilik yine öğle namazından sonra yapmaya devam edeceğiz. Efendiler, şimdi müşakhas misalini söyle. Yeryüzünde hemen hemen bütün Müslümanların ortak manzarası aynen böyledir. Her yerde Müslümanlar kendi aralarında bölünmüşler, tefrikaya uğramışlar, parçalanmışlar. Bu da ne sebeptense bunları incelemek, araştırmak ilim adamlarına düşer. Müslümanlık davasıyla çırpınan yüreklere düşer tabii. Ama görünen o ki Müslümanlar her yerde bir takım Yahudilerin, Hristiyanların, din düşmanlarının tuzaklarına düşmüşlerdir. Tuzak altına düşmüşlerdir. Tuzak. Bu tuzaktan nasıl kurtulmak lazım? Allah aşkına şu misali bütün kardeşlerimin aklında tutmasını istiyorum. Şu misali, şu örneği bütün kardeşlerimin hafızasında yer etmesini istiyorum ki bu çalışmalarımızda, bu düşüncelerimizde pratik bir netice elde etmek için canlı bir misal haline gelsin. Bu yeryüzündeki İslam düşmanlarının Müslümanlara kurdukları ve Müslümanları içine düşürdükleri tuzaklardan nasıl kurtulabiliriz? Aynı şekilde efendiler, mutlaka çoğunuz bilirsiniz, işitmişsinizdir. Tekrarında fayda olduğu için ve unutulmaması için söylüyorum. Yeni bir şey değil. Aynen bunun gibi bir takım kuşlar havada hürriyet içinde uçuşan, hürriyet içinde uçuşan bir takım kuşlar bir avcının tuzağına düşmüşler. Bir avcının tuzağına düşmüşler. Tuzak da bir balık ağı gibi, bir serpme, bir balık ağı gibi çileli ve çileli bir ağın, bir tuzağın içine düşmüşler kuşlar. Ey kuşlar, teker teker çırpınmayın. Ancak yorulursunuz, kuvvetiniz kesilir. Gelin şimdi, ben size biraz dinlenin, biraz istirahat edin, ben size emir vereceğim, komut vereceğim, bir, iki, üç diyeceğim, üç der demez, hepimiz birden, bütün kuşlar beraber hayat yapacağız demiş. Ve enerjilerini toplamışlar, yaşlı ve tecrübeli kuşun emriyle, komutuyla, bir, iki, üç der demez, bütün kuşlar aynı anda beraberce kanatlarını çırpınca bir fırtına esmiş, bir kasırga meydana gelmiş, bir kuvvet kazanmışlar. Öyle bir kuvvet ki avcının tuzağını yerden söküp havaya kaldırmışlar. Havaya kaldırmışlar. Ve birer birer havaya kaldırdıkları tuzağın altından birer birer kurtularak yine hürriyetlerine, yine istiklallerine ancak kavuşmuşlar. Tuzağından Amerika'nın tuzağını... Bizi kulluğuna kabul eylesin.